tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 15 czerwca. Przed chwileczką piknęła siódma, a więc czas na serwis. Anna Kowalik, Brankati i Krzysztof Zyblewski. Strażacy apelują do mieszkańców z kawiny, by nie otwierali okien. Pali się składowisko sztucznych odpadów. Konstytucja dla nauki po drugim czytaniu w Sejmie. Przeciwko ustawie protestuje część studentów. Spocznie obok Newtona i Darwina. W Londynie pożegnanie brytyjskiego naukowca Stephena Hawkinga. Nawet do późnego wieczora może potrwać gaszenie pożaru składowiska sztucznych odpadów w małopolskiej Skawinie. Strażacy apelują do mieszkańców, by nie otwierali okien, zanim pożar nie zostanie ugaszony. Nad okolicą unoszą się kłęby dymu, który może być toksyczny. Służby informują, że na razie nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców. Z ogniem walczy prawie 50 zastępów strażaków. Dobra wiadomość jest taka, że pożar się już nie rozprzestrzenia, mówi Bartłomiej Rosiek z krakowskiej Straży Pożarnej. Ten pożar mamy zlokalizowany. No są to działania długotrwałe. Te odpady są składowane w pryzmach kilkometrowej wysokości. Wspiera nas tutaj ciężki sprzęt, fadromy, koparki. No jest to materiał dosyć trudny do ugaszenia, ponieważ niełatwo się penetruje zarówno wodą, jak i środkiem pionotwórczym. Strażacy pracują w aparatach ochrony dróg oddechowych, oczywiście z uwagi na duże zadymienie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. To kolejny w ostatnich tygodniach pożar składowiska odpadów. Ustawa 2.0 po drugim czytaniu to tak zwana konstytucja dla nauki. Sztandarowy projekt wicepremiera Jarosława Gowina. Ustawa reformuje szkolnictwo wyższe, zwiększa rolę rektora i wprowadza radę uczelni, ale zmienia też sposób uzyskania doktoratu, zmniejsza liczbę specjalizacji naukowych i wprowadza lustrację. Projekt krytykuje opozycja. Włodzimierz Nykiel z Platformy Obywatelskiej mówił, że zmiany uderzają w autonomię uczelni. Należą do nich między innymi unormowania dotyczące rady uczelni, która ma składać się w ponad 50% spoza wspólnoty uczelni. Strategia uczelni, wskazywanie kandydatów na rektora, to kompetencja organu, w którym większość mają osoby spoza uczelni. Odpowiadając na krytykę, wicepremier Jarosław Gowin przekonywał, że autonomię uczelni gwarantuje konstytucja, a ustawa daje więcej wolności niż jest teraz. Dzisiaj jest tak, że polskie uczelnie przypominają te rosyjskie babuszki. Jest jedna babuszka, otwiera się ją, w środku jest druga, taka sama, tylko mniejsza. Wszyscy znamy wspaniałe uczelnie na świecie, które dzieją się nie na wydziały, tylko na koledże, szkoły i tak dalej. Dlaczego chcemy tego prawa odmówić polskim uczelniom? Ustawa nie likwiduje wydziałów. Ustawa likwiduje przymus dzielenia się na wydziały. W tym sensie jest ustawą głęboko wolnościową. Przeciwko zmianom w szkolnictwie wyższym jest część studentów. Protestują na uczelniach m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Lublinie. Światowe Dni Morza w Szczecinie dobiegają końca. Dziś ostatnie spotkania i rozmowy z gośćmi z 40 krajów. Ale zaraz po ceremonii zamknięcia imprezy rozpoczną się kolejne ważne wydarzenia, zapowiada wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa. Z jednej strony będziemy kończyć Światowe Dni Morza i przekazywać oficjalnie flagę Światowych Dni Morza Kolumbii. Z drugiej strony spotkanie 16+1. Jest to debata w gronie szefów delegacji, czyli cała Europa Środkowo-Wschodnia i Chiny. Rozmowy w ramach grupy 16+1 będą dotyczyły nie tylko żeglugi morskiej, ale też śródlądowej, dodaje wiceminister Moskwa. Między innymi wybieramy się z państwami szesnastki do Chin, żeby zobaczyć rzekę Yangtze i administrowanie rzeką, przeładunki, codzienne funkcjonowanie. Myślę, że to będzie niezwykłe doświadczenie inspirujące, szczególnie dla Polski w kontekście tych planów żeglugowych, jakie mamy. A przed południem ze Szczecina w kolejny etap podróży na stulecie niepodległości wypłynie Dar Młodzieży, którą można było oglądać podczas Światowych Dni Morza. Żaglowiec popłynie przez Ciśninę Sund do niemieckiego Bremerhaven. Ostatnie pożegnanie Stephena Hawkinga, brytyjskiego fizyka, autora krótkiej historii czasu. Wybitny naukowiec zmarł 3 miesiące temu. Urna z jego prochami złożona zostanie dziś w opactwie westminsterskim w Londynie. Jeden z największych głosów nauki ucichł w marcu. Teraz wiele głosów pożegna Stephena Hawkinga, gdy jego prochy spoczną koło prochów serii Isaaca Newtona i Karola Darwina. Na uroczystości przemówią m.in. Benedict Cumberbatch, który grał młodego naukowca w filmie Hawking. czy też brytyjski astronauta Tim Peake. Na miejscu rodzina i przyjaciele, ale też około 1000 zwykłych Brytyjczyków. Brytyjczyków, którzy bilety zdobyli na specjalnie uruchomionej loterii. A po uroczystości słowa fizyka, pod które podłożony zostanie nowy utwór kompozytora Vangelisa, rozpoczną podróż w kosmos. Ich nagranie dzięki sygnałowi satelitarnemu wysłane zostanie ku najbliższej czarnej dziurze. 1A06200. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. W studiu, proszę Państwa, pojawił się nie kto inny, tylko Krzysztof Łaniewski. No i ciekawe, czy Państwo już wiedzą, o czym będzie, bo ja wiem. No i pan się nie myli, państwo pewnie również. Zaczęli mundial z przytupem. Piłkarze reprezentacji Rosji w meczu rozpoczynającym Mistrzostwa Świata rozbili Arabię Saudyjską aż 5-0. Prawie wszystkie gole rzadkiej urody, ale trzeba też przyznać, że Saudyjczycy, w tym dwóch synów szejków, kompromitowali się w obronie. Dziś drugie spotkanie w grupie A. Urugwaj gra z Egiptem. W pierwszym składzie Egipcjan powinien wybiec kontuzjowany do niedawna Mohamed Salah. Dziś gra także grupa B. Najpierw spotkanie Maroko kontra Iran, potem hit Hiszpania-Portugalia. A w ekipie Hiszpanów spore zamieszanie po tym, jak za 5-12 zawiadujący federacją zwolnili trenera Juliana Lopetegiego, który nie informując przełożonych podpisał kontrakt z Realem Madryt. Na wczorajszym treningu Sergio Ramos miał w związku z tym wygarnąć prezesowi federacji. Rozdzielał ich podobno Gerard Piqué. Skoro jesteśmy przy piłce hiszpańskiej, to kibiców Atletico musiała ucieszyć wczorajsza deklaracja Antoana Griezmana, który zapewnił, że zostaje w Madrycie i nie przeniesie się do Barcelony. A co słychać u naszych piłkarzy? Obejrzeli mecz Rosja-Arabia, a wcześniej trenowali i drugi trener kadry Bogdan Zając powie, nad czym pracowali. Chcemy w turnieju rozegrać jak największą ilość spotkań i musimy brać to pod uwagę, że rotacje personalne są nieuniknione. Czy to będzie spowodowane kartkami, czy kontuzjami. Musimy mieć przygotowane warianty ze zmiennikami i pracujemy na treningach właśnie nad tym, żeby ta cała grupa była mocniejsza. Pierwszy mecz Polaków na mundialu we wtorek z Senegalem. Z Dominikaną w ostatnim tegorocznym spotkaniu w Lidze Narodów grały nasze siatkarki i nie wygrały po raz 7 z rzędu. Uległy 1-3. O przyczynach porażki mówi Malwina Smarzek. Jesteśmy takim zespołem na tyle niedoświadczonym jeszcze z takimi turniejami, że gdzieś po zwycięstwie z Rosją 3-0, bardzo takim emocjonującym dla nas, ciężko wyjść i znowu dać taką sportową złość, więc myślę, że to na takie mecze i żebyśmy wytrzymywały taki turniej do końca, to przyjdzie jeszcze czas na to. Polki zakończyły rozgrywki na 8 miejscu z 8 zwycięstwami i 7 porażkami. Też kończymy ten serwis, kolejny po 8, wcześniej studio mundialowe. Słońce. Ciekawe, czy Państwa interesuje to, o której wzeszło słońce. No, bo w Warszawie oczywiście o 4.14, a zajdzie o 20.59, czyli prawie o 9 wieczorem. Dzień dłuższy od najkrótszego, już imponujący wynik o 9 godzin 2 minuty. Od najdłuższego z kolei dnia w roku już tylko 2 minuty. Proszę się nie martwić, że potem będzie krócej, bo potem będzie znowu dłużej. I to tak w kółko. Do znudzenia. No, czy do końca świata. No, to jeszcze trochę. Na południowym zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na wschodzie, w Karpatach, Karpaty, sprawdzimy na mapie, proszę, tu są. Oraz na północnym zachodzie sprawdzamy północny zachód, o tu, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura Koszalin 20 stopni, Szczecin, Gdańsk, Zakopane 21, w Olsztynie i w Suwałkach 22, w Poznaniu i Lublinie 23, teraz długa lista 24, Białystok, Łódź, Warszawa, Kielce, Katowice, Kraków, Rzeszów. A najcieplej Bydgoszcz, Opole, Wrocław 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Padają gole, euro wymiata, gdzie Adygratis to mistrzostwo świata.

No, panie Marku, odpowiedź jest prosta. Bo Koszalin jest na K. Zaraz, ale pan Wojtek, mówiąc o przyszłości, powiedział, że wie, że koniec świata to jeszcze nie teraz. Czy ja nie jestem bystra? Gratuluję. Oczywiście, że pani jest bystra. Chciałbym też taki być. Proszę państwa, trwa rejs niepodległości. To jest dar młodzieży, jak państwo zapewne słyszeli już na naszej antenie, który odwiedził już kilka portów, a teraz dotarł do Szczecina. Tak mam napisane. Ja nie znam się za bardzo na darze młodzieży i na tej trasie. Ktoś inny się zna. Dziś podobno o 10:00 żaglowiec ruszy w dalszą drogę i to poważną drogę, bo do Afryki, a potem Azja, Japonia, Stany Zjednoczone i do portu powróci dopiero za rok. A na pokładzie, niezależnie od załogi, jest nasza wysłanniczka Agnieszka Szwajgier. Ciekawe, czy jest naprawdę i czy nas słyszy. Halo? Halo, dzień dobry. Jestem naprawdę i słyszę. No to pięknie. I kołyszę trochę? Właśnie siedzę w kajucie i statek łagodnie się kołysze, ale to podobno jeszcze nic w porównaniu z tym, co będzie, kiedy wypłyniemy na Bałtyk. Wczoraj się zamustrowałam na pokładzie i przeżyłam swoją pierwszą w życiu noc na statku. Powoli też dowiaduję się, czego nie wolno. Na przykład nie wolno gwizdać, bo na darze młodzieży część ale ważnych komunikatów oczywiście podawana jest właśnie. Pan o tym wiedział, także pan tutaj wyszedł no, lepiej niż ja. W każdym razie na darze młodzieży za pomocą gwizdu są podawane komunikaty i mogą to robić jedynie osoby upoważnione. A jest jeden wyjątek. Nie wiem, czy pan wie, kto jeszcze może gwizdać na darze młodzieży. Ptactwo? Też zaskoczył mnie pan, ale jak głosi marynarska zasada, gwizdać mogą także ci, którzy opłynęli przylądek Horn, a jeszcze oprócz gwizdania mogą również sikać pod wiatr, ale nie wiem, czy ktoś próbował, szczerze mówiąc. Tego nie znałem. Tak. Dziś o 10:00 wypływamy z portu w Szczecinie, kierujemy się na Bremerhaven w Niemczech i potem Bordeaux we Francji. Wyprawie towarzyszy podekscytowanie, choć okazuje się, że emocje towarzyszą nie tylko nam, uczestnikom rejsu. Przed chwilą udało mi się porozmawiać z rodzinami, które będą nas dziś żegnać i nie ukrywają, że oprócz dumy pojawia się także mały niepokój. To jest jedna z przygód, którą można nazwać przygodą życia. To się może zdarzyć w życiu tak naprawdę chyba tylko raz. Pan Grzegorz, tata Kuby, uczestnika rejsu niepodległości. Ja jestem dumny przede wszystkim, że on spełnił warunki, żeby popłynąć na ten rejs. Jak zobaczyłem dar, który widziałem z zewnątrz wielokrotnie tutaj w Szczecinie, natomiast pierwszy raz wszedłem, to robi wrażenie. To jest naprawdę piękny okręt. Pan też będzie trzymał kciuki? Oczywiście będę trzymał. Pan Bronisław, dziadek Kuby. Ale patrząc się na ten ogromny żaglowiec, troszkę mnie to przeraża, ale wnuk mówi, że sobie da radę. Także będę trzymał za niego kciuki, aby wszystko było w porządku i wrócił szczęśliwie. Proszę na mostek szkolny. Czy tutaj dziewczyna jego, ale się boi podejść. Będę tęskniła, oczywiście, że będę. Jakiś kontakt będzie? W portach na pewno. Wszyscy są podekscytowani, będą chyba pamiętać to do końca życia. Takich ciekawostek i relacji na antenie Polskiego Radia będzie na pewno więcej, bo Trójka płynie na pokładzie Daru Młodzieży przez najbliższe 2 tygodnie i będziemy aktywnie uczestniczyć w życiu załogi. Dowiemy się, jak wygląda nawigacja na żaglowcu i co zrobić, kiedy statek płynie prosto na nas. Będziemy też obierać ziemniaki o północy, zapytamy panie, czy jest na statku miejsce na kobiecość i jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy nawet wywoływać wiatr. A gdyby ktoś chciał nas śledzić, to może wpisać w internecie Dar Młodzieży, aktualna pozycja i tam właśnie nas znajdzie. No dobrze, to już trochę więcej wiemy. Natomiast już otrzymałem tutaj interesujące pytanie od realizującej audycję Zofii Kruszewskiej, która chciałaby uściślić kwestię tego pod wiatr sikania. Czy, no właśnie, na przykład jak nie ma wiatru, to nie wolno wtedy? Jak nie ma wiatru, to chyba nie wolno, ale jeszcze nie wiem, bo szczerze mówiąc sama nie próbowałam, bo nie mogę. Natomiast jeżeli spotkam tutaj na statku kogoś, kto opłynął przylądek Horn, to na pewno nie omieszkam zapytać. Bo to jest bardzo ważne, także prosilibyśmy tutaj na Myśliwieckiej o pełny serwis w tej kwestii, dobrze? Dobrze, obiecuję. Agnieszka Szwajgier, nie wiem czego się życzy, tam zdaje się stopy wody pod kilem czy coś takiego. Tak. Tak, dokładnie. Dziękuję serdecznie. To tego i życzymy. I dziękuję serdecznie. I się słyszymy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. When understand the law. And I'm pining for some time where I ain't looking at her face. And every time she talks to me, I'm staring into space. And I get antsy. Real commitment seems absurd. Such a lovely day. I said, do you? She said, I do. And now she's here to stay. And my independence calls me from a payphone far away. She said, listen, man, I'm worried. You ain't never been this way. And I get antsy. Zapraszamy do reklamy. Mediamarkt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Teraz w Mediamarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując robot odkurzający iRobot Roomba 615 oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 1099 zł. Oferta obowiązuje od 14 do 20 czerwca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Mediamarkt, precz z nudą! Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo stylowy Lexus CT jest dostępny już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeżeli mamy być bardzo precyzyjni, to 7.30 będzie za 3, 2, 1. O, teraz. No i teraz już możemy przedstawić skrót informacji. Anna Kowalik-Brankati. Na Opolsce strażacy gaszą pożar składowiska odpadów plastikowych w Skawinie. Półtorej godziny temu ogień został opanowany i się nie rozprzestrzenia, ale gaszenie potrwa prawdopodobnie co najmniej do późnego wieczora. Straż monitoruje jakość powietrza i apeluje do mieszkańców, aby nie otwierali okien. Sejm skierował do Komisji Ustawodawczej projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej, która ma ustalić, dlaczego wpływy z VAT-u i akcyzy w ostatnich latach były mniejsze niż planował rząd. Komisja ma zająć się poprawkami opozycji, która chce zbadania nie tylko rządów PO-PSL, ale także PiS. Kończą się Światowe Dni Morza w Szczecinie, jedno z najważniejszych spotkań branży morskiej na świecie. Dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyć najbliższych wspólnych działań grupy 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin, mówi wiceminister gospodarki morskiej Anna Moskwa. Wybieramy się z państwami szesnastki na wizytę studyjną do Chin, żeby zobaczyć rzekę Yangtze i administrowanie rzeką, przeładunki, codzienne funkcjonowanie. Na Światowych Dniach Morza był Dar Młodzieży, który żegluje dookoła świata w ramach rejsu niepodległości. Dziś fregata z nową załogą wypłynie przez cieśninę Sund do niemieckiego Bremerhaven i dalej do francuskiego Bordeaux. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Na boisku zgody nie było, w biznesie owszem jest. Saudyjski następca tronu Muhammad ibn Salman powiedział prezydentowi Władimirowi Putinowi, że chce pogłębić współpracę z Rosją w sektorze naftowym. Wkrótce potem ministrowie energii obu krajów poinformowali, że ta kooperacja zostanie rozszerzona. Arabia Saudyjska, nieformalny przywódca kartelu OPEC, skupiającego największych producentów ropy, opowiada się za utrzymaniem ograniczonej podaży surowca i liczy, że jego cena może osiągnąć 80 lub nawet 100 dolarów za baryłkę. W tej chwili baryłka, czyli około 160 litrów, kosztuje 67 dolarów. Parlament Grecji przyjął ustawy konieczne do zakończenia czwartej, ostatniej oceny reform w tym kraju, dokonywanej przez zagranicznych wierzycieli. Jest ona potrzebna do zakończenia międzynarodowego programu kredytowego dla Grecji. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla. Najnowszy pakiet reform poparła rządząca większość parlamentarna. Opozycja była temu przeciwna. Premier Grecji Aleksis Tsipras oświadczył przed głosowaniem w parlamencie, że jest to historyczny moment po 8 latach programów kredytowych dla tego kraju. Ostatni raz głosujemy nad przyjęciem warunków ostatniego przeglądu reform, ostatniego programu pomocowego dla naszego kraju, podkreślił Aleksis Tsipras. Dodał, że ten fakt napawa optymizmem. Zaznaczył też, że Grecja wywiązała się ze wszystkich zobowiązań i że w sierpniu ostatecznie kończy z programami kredytowymi. Unijni wierzyciele ostrzegają jednak Ateny, aby kontynuowały reformy. Niektóre z przegłosowanych zmian mają zostać wprowadzone w życie już po wyjściu Grecji z programu pomocowego. Chodzi m.in. o to, że z początkiem przyszłego roku ma nastąpić kolejna obniżka emerytur. Grecja zobowiązała się też do osiągnięcia wysokich nadwyżek w budżecie w tym i następnych latach. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Na koniec giełdy. Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,1%, S&P zyskał 0,25%. Technologiczny Nasdaq ustanowił rekord po wzroście 0,85%. W Azji nastroje mieszane, Hongkong traci 0,2%, Tokio 0,3% na plusie, Seul 0,5% pod kreską. Jeszcze waluty, euro po 4,28 zł, dolar 3,70, funt brytyjski 4,90, a frank szwajcarski kosztuje 3,71 zł. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. Najwięcej słońca dziś na południowym zachodzie. Na pozostałym obszarze na niebie pojawić się może więcej chmur. Na wschodzie, w Karpatach oraz na północnym zachodzie miejscami przelotny deszcz. A temperatura maksymalna w ciągu dnia? Koszalin 20. Znowu Koszalin jako pierwszy. No bo tam 20. 21 w Szczecinie, Gdańsku, Zakopanem. W Olsztynie i Suwałkach 22, Poznań, Lublin 23,

And little girl, I just can't wait. Come on, baby, let's steal away. Let's steal away. Już myślałem, że mam jakąś Fata Morganę. Czyżby godzina już minęła? Krzysztof Łaniewski w studiu, ale nie, jest inny powód. FIFA 2018. Studio Piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. I wszystko jasne. Panie Krzysiu, jeszcze raz, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Wojtku, nie zapytałem w serwisie po siódmej, ja zapytam teraz. Czy pan oglądał mecz Rosjan z Arabią Saudyjską i jak się to panu podobało? Oglądałem. Na początku to się tak gapiłem, rozemocjonowany, że w ogóle mundial ruszył. Mm-hmm. Potem się gapiłem i sobie myślałem, co oni tacy troszkę nie bardzo, ci przeciwnicy Rosjan. Potem usłyszałem, uświadomiłem sobie ten ramadan. Na szczęście się kończy. No właśnie, bo to jest, jak sport, to jednak powinni porówno mieć szansę, a to im odebrało trochę tej sprawności. No i właśnie przed chwilą poza anteną powiedziałem panu Krzysztofowi, że ciekawe jak sobie zborna poradzi z przeciwnikiem, który będzie w pełni formy. Bez nieosłabiony ramadanem. Otóż to. A zwrócił pan uwagę, jak tam Władimir Władimirowicz, prawda, dyskutował z jednym szejkiem. Oni chyba byli obydwaj w dobrych nastrojach, tak mi się wydaje. Bez względu na wynik. Bez względu na wynik. Słyszałem też, że na mecz można było wnosić telefony, ale tylko te działające. Pan ma jakieś rozwiązanie tej zagadki? Naprawdę. Naprawdę, tak. A może niedziałający jest podejrzany, że tam w środku nie ma telefonu, tylko wie pan, no tak. Jakieś świństwo. Na przykład, no dobrze, w każdym razie kibice futbolu zacierają ręce, bo mundial się rozpoczął i nudy w pierwszym meczu na mistrzostwach nie było. Rosjanie aż 5-0 ograli Arabię Saudyjską. Na meczu w Moskwie był Adam Malecki i na trybunach spotkał kilka futbolowych osobistości. Krążąc wczoraj po stadionie Łużniki, można było odnieść wrażenie, że to muzeum figur woskowych. Tu siedzi legenda Kolumbii Carlos Valderrama. Oczywiście z blond trwałą. W drugim kącie super snajper Premier League Alan Shearer, a obok niego przygotowujący się do komentowania meczu pan Ryan Giggs. Plejada gwiazd piłki na kilku metrach kwadratowych. Do tego podczas ceremonii otwarcia Brazylijczyk Ronaldo, który niczym dziecko bawił się piłką z maskotką zabiwaką i pląsający po murawie śpiewający Robbie Williams. Dużo bardziej okazały niż występ byłej gwiazdy Take That był pokaz wokalny kibiców Rosji, którzy w sile blisko 78 tysięcy gardeł zaśpiewali hymn Rosji. Po takim wykonie piłkarze zbornej chcieli się odwdzięczyć i nie pozwolili kibicom czekać zbyt długo na gola. 12 minuta i pierwsze trafienie głową Juriego Gazińskiego. Potem jeszcze jedna bramka w pierwszej połowie i trzy w drugiej odsłonie meczu. Komentatorzy rosyjskiego radia wpadli w ekstazę. Dawaj, Saszu, dawaj, zabiwaj! Gol! Kibice Arabii Saudyjskiej, podobnie jak ich piłkarze, powodów do radości nie mieli. Skoro nie mogli się cieszyć z goli własnej reprezentacji, radowali się wraz z Rosjanami. Jest to jakiś sposób na bramkową posuchę, która Saudyjczykom grozi niestety w całym turnieju. Rosja po serii niepowodzeń w meczach towarzyskich wreszcie wygrała. Selekcjoner zbornej Stanisław Czerczesow wie, jak cenne jest to zwycięstwo. A przy okazji mundialu wciąż nie zapomina o klubie, który trenował w Polsce. Na początku mistrzostw świetnie, że wygraliśmy. Daliśmy naszym kibicom powód do radości. Pozdrowienia dla wszystkich moich polskich przyjaciół. Dlatego też wszystkim legionistom oddzielne pozdrowienia. Z trenera Czerczesowa, jak i z całej drużyny rosyjskiej, zeszło napięcie i presja. Naród w nich nie wierzył, a oni dali radę, mówi Mateusz Skwierawski, dziennikarz Wirtualnej Polski. Gdyby tutaj nie było tak przekonującego zwycięstwa, no Rosji byłoby trudno, no bo to jest po prostu słaba drużyna. Stanisław Czerczesow sam nie kryje, że brakuje mu podstawowego elementu, czyli umiejętności piłkarskich. Ta drużyna ma swoje problemy, przede wszystkim z kontuzjami i tylko taki właśnie bodziec w postaci zwycięstwa na inaugurację przed własną publicznością i to jeszcze tak spektakularnego może podziałać właśnie w taki sposób, że stworzy się może drużyna turniejowa. A z narodu na pewno trochę ciśnienia zeszło. I ze wszystkich piłkarzy, bo ta presja, krytyka całego społeczeństwa była no, gigantyczna. Rosja może sobie dopisać 3 punkty. Arabia Saudyjska pozostaje z zerem. Dzisiaj w drugim meczu grupy A Egipt, podobno z Mo Salahem w składzie, zagra z Urugwajem. Moskwa, Adam Malecki. Zastanawialiśmy się, panie Wojtku, czy Egipcjanie też nie będą osłabieni tym Ramadanem. Też mogą być niestety. No mogą być, to wie pan, jest dla mnie nieprzewidywalne, bo... No, jakaś dyspensa powinna być, tak mi się wydaje dla sportu. Niech pan, panie Krzysiu, się nie miesza do ich spraw religijnych, bo jeszcze pan oberwie. To ja już kończę z tymi rozważaniami, podpowiem tylko jeszcze, że dzisiaj Maroko gra z Iranem, znów sprawy z Ramadanem, no i Hiszpania, Portugalia tu bez Ramadanu, zapowiada się natomiast naprawdę kapitalne. To może być coś. To no. Może być coś, czekamy z niecierpliwością. Krzysztof Łaniewski, dziękuję. Dziękuję. Stack 'em up, burn 'em down with the Czytam listy od Państwa. Parę osób odniosło się do tego zagadkowego wyłączonego telefonu, który nie może być wniesiony na stadion w czasie mundialu. I jeden z listów taką intrygującą podpowiedział sugestię, że Rosjanie mają parę takich wynalazków, które nie działają na wyłączony telefon. To niech Państwo sobie to wszystko poukładają w głowie. Może to ma sens. Chciałbym zabrać głos o działających telefonach na wnoszonych na Mistrzostwa Świata w Rosji. Podśmiewał się, że co mogą mieć w sobie niedziałające telefony. Ano, mogą mieć ładunki wybuchowe. To jest tak, jak przechodząc kontrolę do samolotu i też muszą być działające telefony, a niedziałających się nie wpuszcza po prostu. Mogą mieć ładunki wybuchowe, które mogą narobić dużo szkody. A no to pan wyjaśni teraz już fachowo. My sobie tu żarty robimy, a tu chodzi o bezpieczeństwo. No dobrze, no skoro tak, to może najlepiej w ogóle nie brać telefonu, ale wtedy kto będzie robił selfie?